Minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Różycka odpowiada za realizację. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Serdeczne, bo bardzo się cieszymy, że przez najbliższe 2 godziny będziemy z Państwem w audycji. Coś mi świta. Do 6:00 zajrzymy oczywiście do prasy, kalendarium, dowiemy się wspólnie też o tym, co najważniejszego wydarzyło się w kraju i na świecie. Będzie też dużo dobrej muzyki, którą przed 5:00 i po 5:00 przyniesie także inżynier Mamoń, lubiący utwory, które to już kiedyś słyszał. Reminiscencja to coś, co sprawia, że pewne rzeczy akceptujemy łatwiej, ba nawet te same rzeczy nam się podobają. Ciekawe, czy tak będzie w przypadku gadżetów wyborczych. Kampania wyborcza ruszyła, kandydaci prześcigają się w sposobach dotarcia do naszych serc i jak czytam, Karol Nawrocki zaprezentował swoje gadżety, m.in. koszulki, bluzy czy kubki. Najtańsza spośród rzeczy jest smycz, za którą trzeba zapłacić 10 zł, kubek kosztuje 30, worek 49, najdroższe są ubrania, koszulka z chomikiem 79 zł, bluza 179 zł. Dlaczego chomik? Bo Donald Tusk nie zostawiłby Karolowi Nawrockiemu pod opiekę nawet chomika. Tomasz Adamek, który wspiera Karola Nawrockiego, uważa inaczej. Dumnie chodzi w takiej koszulce. Się tak zastanawiam, czy Państwa gadżety przekonują. Nie tylko wyborcze gadżety, bo ostatnio mi się wyświetlił post dotyczący Familii Frost. Mogą Państwo już nie kojarzyć, ale tej firmy, ale ona ma taki charakterystyczny sygnał. I już chyba Państwo wiedzą, że chodzi mi o te takie ciężarówki żółte, które przywoziły mrożonki i lody. I jedna z użytkowniczek popularnej platformy internetowej napisała, że bardzo ciepło wspomina tę firmę. No, firmę sprzedającą mrożonki ciepło, to bardzo ciekawe. Dlatego, że dostała kiedyś magnes. No taki magnes może zmienić nasze nastawienie do firmy. To ja się boję, jak taka darmowa smycz od Karola Nawrockiego by wpłynęła. Nagle by pan doktor miał może 80% poparcia. Może magnesy, smycze, ołówki, to jest coś, co my potrzebujemy. To jest prawdziwa kiełbasa wyborcza. Jakie gadżety Państwa przekonują i czy w ogóle przekonują? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a swit@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Jakie gadżety Państwa przekonują i czy w ogóle przekonują? 3 minuty są po 4:00. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te 2 łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto. 6 minut jest po czwartej. Taka smycz to do wszystkiego może mnie przekonać. To nawet do takiego porannego wstawania. Mam taką smycz z napisem Polskie Radio i na niej trzymam kartę radiową, więc dzięki temu jestem w pracy. A tak na poważnie, jakie gadżety Państwa przekonują? To dzisiejsze pytanie w audycji porannej Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Jurek z Otwocka, Wybro 22 i 7 Trójek. Dzień dobry. Mam gadżet kubek trójki, mam koszulki, wytwórni płytowej miód, nie wiem jak się mówi, pisze się mutę, no. No to miód. Tak, zgadza się. W tej wytwórni płytowej koszulki mam, gadżety i jeszcze gadżet mam Depeche Mode. I jaki gadżet jest najlepszy? Kubek, smycz, koszulka? No, trudno się zdecydować pewnie. Trudno się zdecydować, bo wszystkie mają ulubione gadżety. Panie Jurku, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Mieczysław z Bratkowa, z Dolnego Śląska, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Mieczysławie. Dzień dobry. I jakby pan jeszcze skręcił radio, to ja bym się bardzo ucieszył. To byłby taki gadżet od pana dla mnie o poranku. Głośniej czy ciszej? Ciszej, bo inaczej pana słyszę podwójnie i słuchacze również. Dobrze, okej. I o tych gadżetach rozmawiamy. Czy te gadżety rzeczywiście przekonują? Tak, okej. Tak, słyszałem przed chwilą, że pan Jurek wygrał jakiś kubek, koszulki. Ja też bym chciał coś takiego wygrać. Ale nie, my rozmawiamy i robimy takie badanie, jakie gadżety najbardziej dzisiaj przekonują. Pan Nawrocki niczego nie rozdaje za darmo, za te gadżety jeszcze trzeba zapłacić. Aha, ile za te gadżety trzeba zapłacić? U pana Nawrockiego to jest 10 zł przynajmniej za smycz, a za koszulkę, aha, proszę pana, to jest 169 zł za bluzę, koszulki od 56. Aha, to warto w takim czymś spróbować. Ale to cena w takim razie decyduje o tym, czy gadżet jest dobry, czy nie? Gadżet jest dobry, super dobry. Dobrze, panie Mieczysławie, bardzo dziękuję za telefon. No i? I? Bo jakie ma pan pytanie? No ja mam pytanie takie, że w Radiu ZK ludzie wygrywają nawet czterocyfrowy SMS trzeba wysłać. I pan pewnie też by chciał wysłać takiego SMS-a, ale obecnie na antenie Trójki nie ma takiego konkursu. No ale słyszałem, że wygrają i wygrywają i samochody, i Volvo są do wygrania w Radiu Z. Ja nie wiem, co mam panu teraz powiedzieć. No po prostu w takim razie... Słyszałem, cztery samochody Volvo są do wygrania. I pan wygrał kiedyś te samochody, ja się domyślam. Nie, chcę wygrać. Chciał spróbować, może akurat by się udało. Ja widziałem, nie wiem, czy pan śledzi internet, takie koła fortuny, gdzie się kluczem losuje i ja mam teraz właśnie, wezmę jakiś klucz, szybko wyjmę i wylosuję i się pewnie okaże, że no niestety. Część się dopisze, nie? Mam nadzieję, że się uda w takim razie. Trzymamy za to kciuki, panie Mieczysławie. Bo bym chciał spróbować, bo to jest SMS, trzeba wysłać chyba 72-77, coś takiego. Nie wiem, proszę pana, no niestety. Ale słyszałem, w radiu nieraz mówią, w Radiu Z. Ja tak wstaję, to rano wstaję, ten, bo pan udaje, ja mam dopiero jest letko po czwartej, a ja mam na szóstą do pracy do Niemiec. Rowerem jeszcze dojeżdżam. A rower jako gadżet to dobra rzecz? Dobra rzecz, górski rower porządny nawet jest, to elektryczny. Panie Mieczysławie, trzymam kciuki. Na razie na antenie Trójki nie ma żadnej loterii. Zapraszam do słuchania jutrzejszego. Zapraszamy do Trójki porannego. Tam jest pewien konkurs. Można wygrać chociażby nocleg w hotelu podwodnym. Zachęcamy po 6:00 jutro poranne. Zapraszamy do Trójki. Przywita się z państwem Michał Matus. Może śnieg jako gadżet, gdy tak ciepło za oknem, bo dziś temperatura dodatnia prawie że w całej Polsce. Dlaczego śnieg? Bo Snow Patrol. 10 minut po 4:00 na antenie Trójki. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. There is only you and me in this life.

banging on my bongo. All that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Osiemnaście minut po czwartej. Rozmawiamy dziś w Trójce w audycji Coś mi świta o tym, jaki gadżet, tak hipotetycznie, najbardziej trafia do Państwa serc, bo rozpoczęła się kampania wyborcza i za chwilę tych gadżetów to będzie znów mnóstwo. Karol Nawrocki już wypuścił smycze, koszulki, różne rzeczy, ale za nie trzeba zapłacić. Pan Radosław z Koszalina, Wybrał 22 i 7 Trójek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No i jaki gadżet jest najlepszy? A ja to tylko kubek bym chciał, bo jeszcze kawę zaraz zrobię, nie? I sobie naleję i ten i wszystko sobie potrafię to zrobić, nie? Ale panie Radosławie, ja mam taką sytuację chociażby, bo tych kubków takich darmowych, które rozdawali, czy to na dniach transportu publicznego, czy gdzieś indziej w jakimś markecie, to już mam tyle, że szafka mi pęka. Z tymi kubkami to jest właśnie trudny orzech do zgryzienia, mi się wydaje. Ja te kubki porozdawałem, znaczy ja nie miałem nigdy takich kubków, nigdy nigdzie nic nie wygrałem, znaczy wygrałem, ale może w totolotka albo inne rzeczy, ale kubka nigdy tam w radiu, ja drugi raz, kiedyś był program trzeci, nie wiem, taki był Kosiorowski, czy ktoś tam jeszcze prowadził nie, taki audycję, nie wiem, czy pan... Gąsiorowski, Michał Gąsiorowski. Tak, taką, nie wiem, gdzie on tam się zna. On taką wieczorną prowadził i nie wiem, czy pan kojarzy tego pana, nie? I bardzo, bardzo, bardzo rozsądnie, nie wiem, zniknął nagle z audycji, już dawno zniknął, już można powiedzieć, że tam chyba, nie wiem, z 10 lat temu, tak? Czy jakoś tak, nie? No, rotacje kadr też są różne, ale no, rotacja też jest dobrą audycją, polecam od poniedziałku do czwartku. Nie, ja pana bardzo lubię, bo pana szanuję bardziej niż tego drugiego, bo zaraz przyjdzie ten... Robert Grzędowski przyjdzie. Tak, on taki trochę taki... Można powiedzieć, że on zaprasza do telefonu, tylko że on taki jest trochę... On lubi dokuczyć, taki ma jakieś... Taki złośliwy jest. Jest, tak, ja to też ja mu w ramach gadżetu kiedyś może taśmę klejącą kupię. Tak, będę teraz złośliwy i po prostu... Bo ja też tak uważam. O właśnie, widzi pan rozumie tak jak ja. Niektórzy ludzie nie potrzebują jego i wie pan co, wolą do pana zadzwonić i porozmawiać niż... A on telefon daje, nie? A tu nikt nie dzwoni, bo on sobie wybrał tam muzykę i już nikt nie chce dzwonić, a do pana to zadzwonią wszyscy i mówią, o... I pan zrozumie i wszystko, i pan dobrze, i wszystko gra. Miło nie? mi to słyszeć, oczywiście. Ale Roberta nie, też szanuję i też zachęcam do słuchania Roberta. Ja panu powiem szczerze, bo ja nie od dziś to widzę, nie? Mhm. Bo tak przez x czasu słucham te radio, nie? No x, no przez 2 lata, nie? Ale tak już od rana to słucham częściej, nie? Mhm. I tak jak pana rano słyszę, jeszcze rano tu przychodził taki pan, jeszcze ten młody, jak on tam... Grzyb, Grabiasz czy coś takiego. Michał Grabkowski, teraz prowadzi listę przeboju. Grabkowski też fajny, tam po 19. Swoje, tak, muzyczkę on też sobie puszcza tego, on taki też, są tu tacy rozsądki, a ten chce taki, to zasadni mu ten, zakleić tą gębę, zanim coś powie, puść. Oczywiście tak złośliwie ja mówię o tej taśmie. Wie pan co, ja panu powiem szczerze tak, wczoraj sobie puścił sobie, o, nie? Wczoraj sobie puścił na przywitanie ludziom, nie? No nie wiem, czy na złość, niektórzy na przykład lubią sobie piwko wypić rano, nie? Albo później, nie? Nie? Albo w ogóle, nie wiem. Mam nadzieję, że bezalkoholowe, ale do puenty. Ale wie pan co, to puścił sobie szklana pogoda i myślę, że się utrwaliło. O, jeszcze tak powiem. No to co, o czym on myśli? Robert ma wyjątkowe poczucie humoru, może tak to nazwijmy, dobrze? Aha, no to ja może to przyjmę tak z takim relaksem, a może niektórzy lubią taki normalni ludzie, wie pan, normalne słowa i jak... Przekażę Robertowi, możemy się tak umówić, panie Radosławie, na koniec? Tak, proszę przekazać, bo czasami niektórych nie interesuje to, co on ma tam na myśli i takie... Wie pan, do mnie kiedyś też powiedzieli w firmie, ty, weź język sobie utnij. Można też się samemu ugryźć w język, ja czasami to stosuję i też jest dobrą metodą. Panie Radosławie, bardzo dziękuję za telefon. Czasami warto, dziękuję, miłego życzenia, wszystkiego dobrego. Nie? Jeszcze troszeczkę tak boję teraz zapowiadać utwór, bo jeżeli Robert, zapowiadając Szklaną pogodę Lombardu, troszeczkę się wystawił na strzał, to co ja powiem, jeżeli mam zapowiedzieć Boskie Buenos Imanam? Ugryza się w język. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam gledy ten karmen. Latarulo, gledy zemierany. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować jest wąsko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę wjechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Bilety do Buenos Aires są drogie. To na razie do Buenos Aires się nie wybieramy. Coś tańszego. Taka atrakcja. Krótka kartka z kalendarza przed nami. 24 stycznia to 24 dzień roku. Wschód słońca o 7.28 nastąpi. Zachód słońca będzie natomiast o 16.09. Dzień potrwa 8 godzin i 41 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 6 minut i dłuższy od najkrótszego o 59 minut. Imieniny obchodzą Felicjan, Rafał, Tymoteusz oraz Babilas, Kwalibok, Franciszek, Salezy, Ksenia, Milena, Mirogniew, Urban, Teodor, a także Wera. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Święta nietypowe są trzy. Międzynarodowy Dzień Edukacji, Dzień Wiedzy o zespole Mobiusa. Zespół Mobiusa to rzadka choroba, która powoduje, że nie można się uśmiechać, marszczyć brwi, mrużyć oczu i poruszać się nimi. A także mamy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, a to wszystkiego najlepszego życzę temu radiowemu osobnikowi, który identyfikuje się w taki sposób. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ładne są te nasze kobiece dżingle, nieprawdaż? Ładna też jest pogoda, bo oprócz Jeleniej Góry, gdzie jest obecnie najchłodniej, prawie minus 1 stopień jest tam na termometrze, wszędzie temperatura jest dodatnia, od 0 do 4 stopni. Te 4 są w Warszawie teraz, stolica liderem ciepła, no. Tego jeszcze nie grali. Pada obecnie tylko we wschodniej części Podkarpacia. W ciągu dnia padać ma jednak w całym kraju. W okolicach Suwałk oraz w Tatrach spadnie nawet śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 1 stopnia właśnie tam, przez 2 w Czeremsze, 3 w Grudziądzu i Skarżysku Kamiennej, 4 w Modlinie i Puławach, 5 będzie za to w Krzyżu i Zabrzu. To dalej taka atrakcja z kartki z kalendarza. W 1941 roku urodził się Aaron Neville, członek grupy The Neville Brothers. 27 minut jest po czwartej. Oh, 29 minut pozostało do piątej. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś intryguje mnie najbardziej temat gadżetów, bo Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, wystartował z własnymi gadżetami. Hasła, które są na koszulkach, które można od niego kupić i wesprzeć jego kampanię, brzmią bardzo podobnie do tych serwowanych przez Donalda Trumpa w USA. Polska musi być wielka. To brzmi jak Make America Great Again. Ciekawe, czy wkrótce też powstaną piosenki stworzone przez AI, w których to Karol Nawrocki będzie śpiewał niczym Donald Trump. All I ever wanted for the USA was a good economy for your family. Protect the southern border, make a place that's safe for your kids to go outside and play. Look at San Francisco, take a look at LA. Look at New York City, man, it just ain't the same. We all know the radical left is to blame for weaponizing your religion and race. Może piosenki przekonują? Przecież doskonale pamiętamy, jak Aleksander Kwaśniewski serwował w 1995 roku piosenkę Ole Olek. Może nie gadżety, może piosenki właśnie są tym, co potrafi skraść nasze serca. Co Państwa najbardziej przekonuje? Może akurat to jest o dziwo smycz. To proszę powiedzieć, jaki gadżet kradnie Państwu serce tak najbardziej? To nie jest jakaś dzisiaj zabawa, że ja coś rozdaję. Tak czysto hipotetyczne badania przeprowadzam pewnie dla Kolegium Humanum. Taxman, teraz na antenie trójki i The Power Station 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Let me tell you how. The Power Station, 37 minut po czwartej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tym, co tak naprawdę nas przekonuje do kandydatów, do firm. Pani Ewa z Podkarpacia wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. I co tak naprawdę przekonuje nas? Mnie, ja powiem, co mnie przekonuje. Dobrze. Mnie do firmy nie przekona gadżet, tylko przekona mnie dobry produkt. Jeżeli firma produkuje dobrą rzecz, na przykład lek, który działa, kosmetyk, który daje świetne efekty, czy na przykład dobrą kawę, która pobudza, a nie powoduje zgagi, to kupuję. Od lat używam tych samych produktów, które są dobre i sprawdzone. Nie przekonuje mnie ani reklama, bo to zazwyczaj jest kłamstwo, ani gadżety. Jeżeli coś jest dobre, jeżeli coś okazało się dobre, to kupuję. Jeżeli coś okazało się złe, to już więcej tego nie kupię. A jeżeli, tak na koniec powiem, pan z PiS-u chce mnie przekupić gadżetem, to owszem, jeżeli da mi, da, a nie sprzeda, mały gadżet w postaci mieszkanka w Warszawie, to na niego zagłosuję. Podpisuję się pod tym, oczywiście. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, bardzo dziękuję za telefon. 22 minuty pozostały do 5:00. To już wiemy, co przekonuje. Mieszkanie. Mieszkanie w Warszawie małe, 25 metrów kwadratowych, to już powyżej 500 000. Tylko że jak kandydat da, to z czego on ma dać? Z naszych pieniędzy, czyli my znowu sami zapłacimy. Błędne koło. 22,7 trójek to telefon do nas. Zachęcam do kontaktu. Wierzchołek góry, jeżeli nawet w dół spoziera, nie widzi fundamentalnych dolin, na których się opiera. Byłby nad sentymentalnym, nie uszanuje ojca krwi. Osiemnaście minut przed piątą w programie Trzecim Polskiego Radia słuchaliśmy Natalii Niemen, pojutrze Szary Pył. gdyż 24 stycznia 1976 roku przyszła na świat Natalia Niemen, polska piosenkarka. Rozmawiamy dziś o tym, co nas przekonuje do firm, do kandydatów. Już wspominałem o pewnym szlagierze z 1995 roku. Aleksander Kwaśniewski co prawda przyznaje, że dzięki niemu nie wygrał, ale jak się tego słucha, to tak się dochodzi do wniosku, że pewnie na pana prezydenta by się znowu zagłosowało. Ole, ole, Olek, ole, ole, Olek. Ole, ole, wygraj, ole, ole, na prezydenta tylko ty. Ole, ole, dzisiaj, ole, ole, wybierz swój przyszłość po raz ty. I się tak teraz zastanawiam, czy Lech Wałęsa miał jakąś piosenkę. Czy to była właśnie klasa i styl? Chyba nie, jeżeli państwo go nie wybrali. Ja nie mogłem głosować, się urodziłem w 1999 roku. W ogóle temat piosenek wyborczych, gadżetów to jest bardzo szeroki. W ogóle polska popkultura, polskie seriale to non-stop tworzą o tym kolejne piosenki. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, kiełbasa, browary i inne towary, narodzie kochany, ja tobie dam opiekę lekarską i rentę wysoką, tylko mnie wybierz na prezydenta. Ferdynand Kiepski to jest znany z tego, że żadnej pracy by się chyba nie podjął, bo nie ma pracy dla osób z jego wykształceniem. Więc nie wiem, po co w ogóle tę piosenkę stworzył. Inaczej było za to w serialu Rancho. Bo w naszej partii uczciwości nie trzeba wstydzić się miłości. Tu są normalni, zwykli ludzie. Z nami jest spoko i na luzie. Grill jest gorący, zimne piwo, więc nie dziw się, że nas przybywa. Dziewczyn wesołych z chłopakami, zagłosuj na nas, będziesz z nami. I proszę teraz rzucić kamieniem, jeżeli by państwo na Pawła Kozioła nie zagłosowali. No chyba każdy by zagłosował na tego kandydata z Wilkowej. Jak się ktoś ze mną nie zgadza, to 22 i 7 trójek to telefon, którym służy do dezaprobaty. Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive. Blues Brothers na antenie Trójki 12 minut przed piątą. Jeśli państwo nie dzwonią, to mam nadzieję, że dobrze rozumiem, że wszyscy państwo by zagłosowali na Pawła Kozioła po prostu, że tutaj żadnego pola do dyskusji nie ma. Choć z tymi piosenkami wyborczymi to różnie bywa. Był kiedyś taki eurodeputowany Karol Karski i on od 2014 roku co 5 lat publikował nowe piosenki wyborcze. Zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach. Nasz profesor Karski, rycerzem prezesa. Ja rozmawiałem z Karolem Karskim i mi zdradził, że on dostawał te piosenki za darmo i mu się podobały, więc je publikował. W zeszłym roku piosenka nie pozwoliła mu na dostanie się ponownie do Parlamentu Europejskiego, więc z tymi piosenkami to proszę uważać. Może magnesy, kubki, smycze są bardziej bezpieczne. Jaka kiełbasa wyborcza jest najlepsza? Czy jaka kiełbasa produktowa? Bo przecież firmy też próbują nas podkupić, czy to jakimiś misiami, które to potrafią prać, albo właśnie szklanką. O, szklanek to jest bardzo dużo. W ogóle jeszcze jakieś słoiki. To wszystko jest, proszę państwa. Kiełbasa też się zdarza. Kandydatom jest rozdawana czasami na wiecach, taka prawdziwa, i też kostki mydła były, też Pumex był 2 lata temu rozdawany przez jednego z kandydatów Polski 2050, on tam akurat chyba miał znajomości w branży właśnie produkującej Pumex. Co tak naprawdę nas przekonuje? 22 i 7 trójek to telefon do nas, 11 minut pozostało do piątej. You'll be a woman soon. Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Take my hand, girl, you'll be a woman soon, soon, you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but when the same girl just cuts like a knife, the boy's no good. Thank you. take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. Zawsze się czegoś człowiek ciekawego o poranku dowie 8 minut przed piątą. Kiełbasa wyborcza to zbiorczy termin określający populistyczne formy zdobywania poparcia w wyborach. Wyrażenie powstało w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to kandydaci na posłów w celu zdobycia poparcia mas społecznych organizowali pikniki z darmowym jedzeniem i piciem, głównie właśnie kiełbasą i niestety alkoholem. Pan Stefan z Białegostoku wybrał 22,7. Dzień dobry. Halo? Tak, tak, dzień dobry panie Stefanie, jest pan? Jestem, chciałbym wytłumaczyć, czemu w Warszawie jest tak ciepło. No Warszawa to jest największa w Polsce wyspa ciepła. Nieraz było tak, że wjeżdżam o 23 do Warszawy, już wszędzie spadła temperatura do 15, a w Warszawie dalej było 30. Także jedna sprawa, a jeśli chodzi o gadżety, no to mnie by tak przekonał taki gadżet, że polityk, który dziś kandyduje, zaczął mówić prawdę. Jaki on naprawdę jest, co naprawdę myśli, a nie co tam jemu podpowiedzą doradcy, jak to fajnie się sprzeda, że tak powiem. No, ale to są tacy kandydaci. Mi się zdarzyło w zeszłym roku rozmawiać z Stanisławem Żółtkiem, który mówi to, co myśli i jakoś poparcia zdobyć nie może. No może akurat nie tego, nie. Nie, że tak powiem, nie kompatybilny zresztą z wyborców. Ale jeszcze chciałem wspomnieć o takim sprawie. Był w Białymstoku taki kandydat na prezydenta miasta, nie na K, tylko na rzecz, który obiecał, że jak on zostanie prezydentem, to wszyscy będą zarabiać po 5000 co najmniej. No i no nie został, co prawda, ale nie powiedział też, że masło i chleb będzie po 10 zł, a mieszkania po 10 000. No. Ja czekam za to ciągle na te miliony obiecane przez Wałęsę. A nie, to ja miliony to już zarabiałem. Pod koniec lat 80. to się zarabiało w milionach, także to już tego nic nowego. No a te miliony od pana Wałęsy, no to niestety, no gdzieś to poszło bokiem. Chociaż coś tam dostaliśmy z prywatyzacji. Czekamy też po prostu na inflację. Jak inflacja dobije, to będą miliony. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. I także inny słuchacz do nas zadzwonił. Dzień dobry. Witam. I pan też, mam nadzieję, o gadżetach. Co pana najbardziej przekonuje? Proszę pana, jeżeli mówimy o kiełbasie wyborczej, to mój tata w tej podjęcie powiedział tak: słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Mhm. Na tym skomentuję. Dziękuję. Jest to coś mądrego. Trudno się z tym nie zgodzić. 5 minut pozostało do piątej. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. 22,7 to telefon do nas. Ciekawe, czy może kiedyś pan inżynier Mamoń do nas zadzwoni. Może on ma ciągle z tyłu głowy jakieś hasło, które by się sprawdziło lepiej niż po prostu przetłumaczone na polski Make America Great Again, bo prawie że to czyni obecnie Karol Nawrocki, bo jak patrzę, Polska musi być wielka, no brzmi prawie że jeden w jeden tak samo. Avril Lavigne dziś na antenie trójki w kąciku pana inżyniera, bo kompozycja Girlfriend nie jest oryginałem. Oryginał poznamy oczywiście po piątej w trójce. So delicious. I think about you all the time. You're so addictive.